أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. يا الله كل نيون ناپورا سكتائي تسو تسو كلا لانتو سانه تيان سپاه كالي كلا لان اوكي umat Islam sedoyo. Ya Allah paringono pangapura dateng sedoyo guru kula ingkang sampun didik dateng awak kula lan sampun paring piwucal agomo. Ya Allah paringono nikmat dateng guru wonten ing alam dunya ngantos tumugi kiamat teko. Para manungsa nalikane seda ngamal putus kejaba telu berkoro sota kojaria ilmu kang manfaat lan anak soleh kang donga akan wong tuwo elingona kudu bekti marang wong tuwa bebar pindah ora kena sembrono nopo malih bentak-bentak ngucap kasar lan ala wong tuwa rasane nrongso bagusono marang wong tuwa loro dadi anak soleh kang dikarepno nyuwunake ngapura wong tuwa bunga ing dunya ngantos dumugi sawise sedo. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah ربي زدني علما نافعا ووافقني amalan salihan.